Két éve még azon voltam elhűlve, hogy 10 gigabájtos merevlemezt dobtak piacra, és úgy tűnik nincs megállás. Egyre több adatot tárolhatunk saját gépünkön, egyre olcsóbban. És éppen a napokban a hírek hallgatása után döbbentem rá, hogy a legnagyobb tároló kapacitást még mindig az ember jelenti, hiszen a génkészletünk például és annak feltérképezése hihetetlen információ mennyiséget jelent. És a gyorsulást jelzi az is, hogy ezt az eredményt csak 2003-ra várták, és már az idén meglett. Ez a gyors számítógépek nélkül nem történhetett volna meg. A mikrofonnál Szilágyi Árpád, jó estét kívánok! Ma este a nyeremény egy gyaloglós póló és a PC World mostani száma. Ma este is lesz tehát hírsziporka és a hozzá kapcsolódó játék, csak figyelni kell az elrejtett információt. Hogyan alapították meg az emberi génkészlet molekuláinak sorrendjét? Hatalmas adatmennyiség a sejtjeinkben. Hamarosan megtudjuk, mi köze Arnold Schwarzeneggernek a gének kutatásához. Az internet, mint munkahely. Ma már nem a jövőről, hanem a valóságos trendekről beszélhetünk. Nem sokan hallhatnak az amerikai felmérésről. Mire jó a BIOS és hogyan lehet upgrade-elni? Infószótár és PC tip egyben. Ne csak a BIOS-unkat, hanem magunkat is upgrade-eljük, azaz frissítsük a nyári kánikulában. Ha kérdésük van, hívják a 328 85 55-ös számot, és benne a számítógépes rádió műsort, a modem időket. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok, a beszélgető csatornánk címe pedig chat.gyalogló.hu, a műsor közben hozzá lehet szólni a témákhoz, és megkülönböztetett szerepe van a beszélgető csatornának, hiszen a játékunkra a megfejtést ezen a csatornán keresztül lehet megadni. Be kell lépni a chat.gyalogló.hu-ra, és a csüti-csati szobába kell belépni. Vitéz Norbi ott ül a számítógépnél. Norbi, én az utóbbi hetekben azt látom, hogy sokkal többen vannak a gyalogló beszélgető csatornákon, mint mondjuk két hónappal ezelőtt. Ezt ti is észrevettétek, ugye? Örömmel hallom, hogy te is így látod. Talán a nyár. Tetszik nekik, beszélgetnek. De erről szerintem biztos valami statisztikátok is van, hiszen mondjuk két hónappal ezelőtt 1-200-ra tippeltem volna, lehet, hogy tévedek, de most, mintha megtöbbszöröződött volna a látogatók száma. Nem, érdekes, hogy még mielőtt a nyári szünet elkezdődött volna, akkor nagyobb volt, aztán a szünet elején egy kis visszaesés, és aztán utána gondolom mindenki megtalálta otthon, vagy otthonról, vagy otthon közelből a lehetőséget. Pedig már megörültem, hogy hát a modemidőknek van ilyen hatása, hogy mindenki ráugrik a gyalogló csetre. A modemidőknek van, az nagyon szeretik a játékot. Úgyhogy lesz játék mindjárt, csak figyelni kell Dragon György hírsziporkáit. Mert a játék lényege az, hogy elrejtettünk egy információt, úgyhogy figyelni kell, mert a hírek után rá fogok kérdezni egy bizonyos adatra. Dragon György. Az informatika nem mindig számítógépekből áll, hanem néhány speciális készülékből is. Ezek a mobiltelefonok, két mobiltelefonos hírrel kezdjük. Az egyik nagyon fontos, tudjuk, hogy hogy szokták ezt szép szóval mondani, koherencia, amikor úgy minden úgy összeintegrálódik? Most lehet, hogy nagy butaságot mondtam. Jót mondtam? Igen, itt bologatnak itt a szakértő kollégák. Igen, akkor sok minden így. Konvergencia. Na ez az, jó. Tehát média konvergencia. De mond magyarul inkább. Tehát minél jobban integrálódnak az eszközök, az már hozzászoktunk egy... Na, újra kezdhetem legalább. Tehát minél jobban egybeépülnek, ez magyarul volt? Gyönyörű. Magyarán a mai mobiltelefonokban, például ami kapható boltokban már lehet rádiót hallgatni velük, némelyik mobiltelefonnal lehet MP3-akat is hallgatni, szóval nagyon jó dolog. Most egy koreai gyártó kihozott egy olyan mobiltelefont, amelyben kamera van, és ezzel 640x480 képpontos felbontásban lehet 20-26 képet készíteni a telefonunkkal. Ez például kémeknek jó. Mert de nem csak azt hiszik, hogy én telefonálok, miközben de most gondolj bele, mész az utcán, és ott valami jó kis embert látsz, aki ilyen tök bugyuta arcot vág, és akkor így lekattintod a fényképezőgépeddel, vagy mit tudom én. Majd a dásprével építik egyben. Vannak fejlesztők, akik ezt komolyan gondolják. Szóval olyannyira, ez egy nagy világcég, és el fog készülni ez a dolog. Szerintem ez egy zseniális ötlet, kábelen keresztül lehet letölteni a számítógépre. Én azon csodálkoztam, hogy miért nem lehet elküldeni mobilon, az milyen poén lenne ott. Megkérdezíted, hogy kisfiam, hol vagy? Anyu, várjál, lefotózom. És akkor már lehet is nézni. Azt várom már, hogy körkapitány kommunikátora mikor valósul meg, amikor egy ilyen kézi ketyerében minden benne lesz. Hát csita, telefon, csita ungava típusú, tudod, csak mondani kell neki valamit, és csinálni fogja. Na, menjünk tovább. Tovább megyünk, szintén mobiltelefonos hír, két japán gyártó állt össze, és kifejlesztették azt a hangcsipet, ami 100 féle hangszint 5 oktávban képes 12 hangú polifónia mellett megszólaltatni. Ez azt jelenti, hogy egyszerre 12 hang szólhat. Magyarán a mai unalmas mobiltelefon dallamok, amelyeket hallgatunk, az a jövőben át fog alakulni több szólamúvá, zongorák, dobok, gitárok szólalhatnak meg. Bár megmondom őszintén, hogy ezek a mai telefoncsörgések, ezek borzasztó ormótlanok. Tehát ilyen múltkor utaztam egy emberrel egy liftben, aki a boci-boci tarkát programozta bele a telefonjába, és amikor megszólalt, akkor halálosan büszke volt magára, pedig ilyen teljesen bárgyú volt az egész. Na, és csak ne beszélj, mert a tiednél idegesítőbb hangú mobiltelefon szerintem nem létezik. Hát az gyárilag ilyen. De mi az értelme ennek, hogy hangszereket utánoznak a mobiltelefonon? Hát így most már egész szimfóniákat adhat elő a mobiltelefon, miközben csöng, például ez az egyik. A másik pedig különböző hangeffekteket lehet, mit ébresztőnek lehet egy ilyen kis ilyen to-to-to-to-to-to-to. Amikor el akarsz aludni, akkor kis ilyen lágy dallamok. Hát szóval nagyon-nagyon jó lesz. Szerintem pillanatokon belül annyit fog tudni, mint egy generál MIDI hangszer, tehát lassan a hangkártya, amit használunk a számítógépünkben, beköltözik a mobiltelefonba is. Zenéről volt szó. A jövő popsztárjait várja egy teljesen ismeretlen filmrendező, alias Játékhegyi István, avagy Steven Spielberg. Aha. Más néven. A www.dreamworksdigital.com-on, hogyha valaki nem tudta megjegyezni, akkor majd a Csüti Csatira szívesen beírjuk. El kell juttatni egy nótát és a fényképüket, tehát hogyha valaki iszonyú nagy tehetséget érez magában ahhoz, hogy Steven Spielberg felfedezze őt, akkor azonnal rohanjon stúdióba, és vegye fel a popzene legújabb slágerét, és küldje el. De amikor én ezt olvastam, akkor gondolkodtam, hogy ez most egy filmnek az alapja lesz, vagy most Spielberg tényleg belekezdett a popzenei tehetségkutatásban? Szerintem őnál ezt nem lehet tudni, tehát vállalkozunk, nekünk van például egy nagyon jó Traubi szódás nótánk, azt küldjük már neki, hát ha véletlenül befutunk. Tovább is mobiltelefon, viszont játék, megjelent az első vapos telefonokon, illetve ilyen SMS-en keresztül is használható játék, a Titan Fight, a mostanában mozikba kerülő Titan AE című film. Titán magyarul. Titán című film alapján. Ez egy ilyen kis érdekes kalandjáték. Én megnézegettem az erről szóló fotókat. Hát elég unalmas, hogy három sorban lehet választani, hogy mit csináljunk. Olyasmi, mint régen voltak ezek a lapozgatós ilyen kalandjáték könyvek, nem tudom, emlékeznek erre a hallgatók. Abszolút. Tehát van két opciónk, hogy most jobbra megyek, balra megyek, vagy elsütöm a fegyvert, nem sütöm el a fegyvert. Halálra izgultam magam így első látásra. Az elbetűt lecserélték vére és lapozgatás helyett vapozgatás. Zseniális ez a nyelvi lelemény, ez hihetetlen. Anna Novát viszont eladták, őről sokat beszélgettünk, ő az a virtuális bemondó nő, akit már élőben is volt szerencsénk többször látni, élőben idézőjelbetéve. Egy angliai, mobiltelefon szolgáltató, úgy látszik, hogy ma ilyen főleg mobilos hírek vannak, mobiltelefon szolgáltató vette meg. Így első látása nem tudom, mi lehet a szándékuk vele, hiszen vapon nem lenne Anna Nova túlzottan jó felbontású. Minden esetre egy dolog tény, hogy ezt a forradalmi technológiát, ami egyébként nagyon jól működik, elég sok pénzért adták el. Tehát ebben van pénz, valószínű, hogy sok-sok Anna Nova klón fog megjelenni. Most néhány rövid hír, ami tényleg számítógépes. Egy érdekes új egeret dobott ki a egybeépített számítógépeire híres almás cég. Szögedi cég. De jó is lenne. Amelyen nincsenek gombok, és nincsenek mozgó alkatrészek, hanem a kéz billentését érzékeli, onnan tudja, hogy megnyomtuk-e a gombot, vagy nem, illetve ugyanolyan optikai érzékelő eszközei vannak, mint a Microsoftos egerekben, ez egy nagyon izgalmas dolog. Egy utolsó hír, Clinton elnök egy amerikai magazinnak adott interjúban azt jósolta, hogy 5-10 éven belül az internet olyan elterjedt lesz, mint ma a telefon. Azt is elmondta, hogy a tanárokat a számítógépek használatára is ki kell képezni. Meglepő lesz a kérdésem. Arra gondoltam, hogy egy mobiltelefonos hírre fogok nem rákérdezni. Nem mondod, ez komolyan. Mégpedig, hogy hány hangot tud megszólaltatni egyszerre ez a bizonyos polifonikus mobiltelefon. Jól mondom? Jó. Polifonikus mobiltelefon, ami ugye ilyen több hangú megszólalásra. De azért annyiban maradjunk, hogy ez még nincs benne a mobiltelefonban, ez egy chip. Ez egy chip, amit aztán majd be lehet építeni. Ami... Például mobilba. És akkor az én telefonom saján idegesítően fog csörögni. Igen. Szóval ez a kérdés, hogy hány hangot tud egyszerre megszólaltatni. A nyeremény a gyaloglós póló és a PC World e-havi száma, és a megfejtést a chat.gyalogló.hu-n belül a Csüti csatin lehet megadni, és akkor az első szerencsés megfejtője a nyeremény. Az eredmény, tudjuk az emberi géneket felépítő összes molekula sorrendjét. Ez pedig azért fontos, mert az utóbbi időben egyre több orvosi szaktekintély mondogatja, hogy a nem ragályos betegségek genetikai eredetűek. Márpedig, ha ez így van, akkor bizony a génekben, mint a beépített adattároló egységünkben kell keresgélni a megoldást a nyavajákra. De mi köze van ennek a számítástechnikához? Ezért hívtam a stúdióba Ódor Tamást, a Compaq munkatársát. Hogyan függ össze a génkutatás és a számítástechnika? Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Azt gondolná az ember, hogy két teljesen távoli területről van szó, pedig ezek pedig nem is, hogy összefüggnek, pedig dehogy. Például én is nagyon szeretném, meg az egész családom, a feleségem, a fiam, hogyha megszabadulnák a színelátától. Tehát ezektől a kutatásoktól azt várjuk, hogy valami olyan szert kifejlesztenek, amit nem kell minden nap beszedni ebbe a parlafűves időszakba, hanem egyszer bevesszük, és ez megoldódik. Most egy ilyen gén feltérképezés az nagyon informatikai intenzív, nagyon sok processzor teljesítmény és háttértár kell hozzá. Ezért amikor ezek a genetikai cégek néhány évvel ezelőtt elkezdték megvizsgálni, hogy ki az a cég, akit megbízzanak ezzel, akkor több cégnél ünnepi benchmark futatásokat végeztek, és ezek közül az azt jelenti, hogy megvizsgálták egy kis mérőprogramot, hogy az adott szerver milyen gyorsan tudja ezt megcsinálni. Két cég volt az, aki egyáltalán le tudta ezeket a programokat futtatni, de ebből a Compaq Alpha szerverei tízszerűen gyorsan lefutatták, mint a versenytárs. Ugye ez azért fontos, mert az emberi génekben olyan mennyiségű információ van, amit mondjuk egy hagyományos asztali PC-vel, számítógéppel nem lehetne megoldani, tehát ezt a feladatot nem lehetne gyorsan elvégezni, csak mondjuk sok-sok év alatt. Így igaz. Az alfa szerverekkel azért lehetett olyan gyorsan elvégezni, mert ezek egyrészt a világ leggyorsabb processzorai már 6-8 éve, ami azért egy érdekes dolog, mert ugye az informatikában olyan gyors a fejlődés, hogy általában egymást átugorják a versenytársak. Másrészt pedig 64 bites processzor lévén nagyon nagy memória mennyiséget tud megcímezni a processzor, és ugye a memóriában végzett műveletek nagyságrendekkel gyorsabbak, mint ha állandóan diszkhez kellene fordulni. Tudjuk valamihez hasonlítani, hogy mennyi adatot kellett feldolgozni ennek a kutatásnak? Igen, a tudjuk. Folyamán? A két év folyamán körülbelül egy 70 terabájtnyi adat keletkezett, hogy mondjak egy összehasonlítást, ez körülbelül annyi, mint amit Budapesten olvasnak a kedves budapestiek könyvet, és van náluk összesen. Körülbelül naponta több mint 20 gigabájtnyi nyers adatmennyiség keletkezik, tehát ezt a menet közben kell bővíteni ezeket a tárolórendszereket. Ez azt jelenti, minthogyha körülbelül percenként egy olyan 13-14 könyvet írnánk tele. Most is teleírtunk egy könyvet. Tehát ezért, hogy amellett, hogy nagyon nagy számítási teljesítmény kellett, több mint 600 alfa processzor volt, ennél több csak a Pentagonnak van, amellett a háttértárolórendszeren is nagyon fontos volt, hogy menet közben lehessen folyamatosan bővíteni az évek folyamán, tehát fiber channel alapú diszkal rendszerek nagyon nagy teljesítmények, nagyon flexibilisen bővíthetőek. És ez pénzben körülbelül hogy elképzelhető, mert egy 20 gigabájtos Winchester, amit úgy mondtad az előbb, hogy 20 gigabájtnyi adat van naponta, az úgy körülbelül mondjuk 50 ezer forint, 40-50 ezer forint manapság. Ez úgy nagyságrendileg mennyi? Hát nagyságrendileg ez a komplet konfiguráció, ameddig így kiépült, tehát több mint 600 processzor és az a 70 terabájt disk mentési eszközök, stb. Ez olyan több 10 millió dollár, 40-50 millió dollárba került, de ennek ellenére ez nagyon megérte a genetikai cégeknek a beruházást, hiszen az előre tervezettnél körülbelül két évvel hamarabb elérték ezt a nagyon fontos mérföldkövet, amit többen az emberi holdra szálláshoz jelentőségében hasonlítanak. És hát persze a hardveren kívül kellett a szoftver, tehát a Compaq True64 Unix operációs rendszere, amivel nagyon nagy megbízható környezetben, tehát ugye a cluster az arra jó, hogy több géprendszer egymással párhuzamosan tudjon működni, esetleg egymás szerepét át tudják venni, tehát amellett, hogy erőforrás megosztás nagy megbízhatóságot is biztosít. Ez internet korában ezt nem kell tudni. Mit lehet ezzel a számítógéppel ezután csinálni? Most pihen? Hát ez a számítógép... Dolgozik az összes többi 5 milliárd ember génkészletén. Igen, tehát ez olyan, mintha egy színházban tudnánk már a szereposztást, és valahol a szereposztásnak kezdődik a darab. Tehát még az egyes szereplő közötti összefüggéseket fel kell térképezni, és igazából ez a nagy kívás, ettől várjuk például én a színalátám meggyógyítását. Ez még nyilván hosszú évek kutatásfejlesztése kell ehhez, de én úgy gondolom, hogy ebben is az informatikának egyre nagyobb és nagyobb szerepe lesz. És hiába ez a gyorsulás, mégis most egyetlen ember génkészletét tudtuk ezzel feltérképezni. Valakiét, ez most mindegy, hogy kiét. De mégis kellett hozzá 2 év. Most akkor innentől kezdve ekkora számoló kapacitás kell majd mindenkinek a feltérképezésére. Vagyis azért mégiscsak kell, hogy sokkal-sokkal gyorsabb számítógépek. Hát egyrészt sokkal-sokkal gyorsabb, másrészt pedig ezek között az összefüggéseket, a strukturális összefüggéseket is fel kell térképezni. Ez lényegesen bonyolultabb feladat. Arra képes lesz a számítógép, vagy azt majd az orvosoknak egyenként kell kitalálni? Hát közösen kell, tehát ez nyilván egy tímmunka számítógépek is az orvosok között. És, vagy biológusok nyilván. Orvosok, biológusok persze, tehát ez mindenképpen egy tímmunka lesz, igen. Hát akkor... reménykedjünk, hogy nem tetriszezni fognak ezen a szuper számítógépen a jövőben, és kiderítik például, hogy miért van az, hogy valaki mondjuk eszik kivit és viszket a szájpadlása tőle, vagy eszik diót. Neked ez a problémát? Megragad a nyelven. Nekem speciál semmi problémám nincs, csak ezek olyan dolgok, amiken úgy el szoktam úgy mélázni. Hát akkor nézzük, hogy délután mind méláztál a számítógép fölött, amikor a génsebészettel kapcsolatos honlapokat műtötted. Én nagyon jó pofa dolgot akartam itt mondani itt egyből az elején, mert köszönteni akartam a hallgatókat itt a Petőfi Rádió szaunájában, ugyanis itt iszonyú meleg van, és arra lennék kíváncsi, hogy a génsebészek mikor találják ki, hogy legyen egy ilyen valami átállító gomb, hogy ezt a 45-50 fokot, ami körülbelül itt van, azt úgy könnyedén elviseljük. Szerintem egyébként most az egész ország egy nagy szauna. Mindenhol ilyen meleg lehet. Hát, ha csak nem légkondicionált lakásban ülnek. Minden esetre itt demonstrálok, hát ez jó sok oldal, amit én kinyomtattam. Ennek a legfőbb oka az, hogy egyrészt legyezőnek, másrészt meg szeretek papírt pocsékolni. Igen. De harmadrészt a genetikával foglalkozó honlapok többsége nagyon összetett. Tehát itt véletlenül se fordulnak elő a hobbisták honlapjai, akik fölteszik a fotójukat, meg a családuk fotóját, és utána a genetikai kutatásaim a hátsó kertben címmel. Szóval ez itt nem működik ez a dolog. Itt egyetemek, állami kutatóintézetek és hasonló szervezetek honlapjai voltak megtalálhatóak, általában nagyon száraz tartalommal. Minden esetre, ami a legérdekesebb ezekben, itt az orrom előtt található a gén adatbázis honlap, amelyen például DNA szekvenciákra, sorozatokra lehet rákeresni. Tehát ha én beírok egy bizonyos sorozatot, hogy A, B, C, E, F, most csak hasamra ütöttem, nem vagyok genetikus, és megkeresem, akkor megmondja, hogy ez milyen sorozat, mihez tartozik, mihez van köze, minek a része. Tehát ez azoknak a kutatóknak, akik génekkel foglalkoznak, illetve ilyen témákban tevékenykednek, nagyon hasznos tud lenni. De akkor ez még nem annak a kutatásnak az eredményét dolgozta fel, amiről ezelőtt beszéltünk. Arról a kutatásról konkrétan nagyon kevés adat van, csak a sajtótájékoztatók adatai voltak megtalálhatóak. A sajtóbejelentések, én abban láttam, vagy 5-6-ot elolvastam, őket mind pontosan ugyanolyan volt. Jó, csak azért kérdeztem, mert akkor itt még nem ezeket az adatokat publikálják, vagy nem abban. Ezeket az adatokat egyáltalán nem publikálják, tehát ez szemmel látható, hogy ha már felhasználtak egy 50 millió dolláros szuperszámítógépet, akkor nem rakják ki az internet. Hogy hello fiúk, itt van a géntérkép, mindenki csináljon vele, amit akar. Minden esetre a géntéma az továbbiakban is nagyon érdekes. A headline-ban elárultam, hogy meg fogják tudni a hallgatók, hogy miköze Arnold Schwarzeneggernek a génkutatáshoz. Most mindenki nagyon meg fog lepődni. Előttem van a The Gene School, tehát a géniskola honlapja. Azért választottam ezt, mert ez egy látványos honlap, megmutatom mindenkinek. Tényleg a szépen. Genetika történetéről illusztrált képek találhatóak. És itt találtam egy érdekességet, itt van egy emberke, aki mutogat egy pálcával a táblán. Aha. Itt nekem első látásra Arnold Schwarzenegger jutott eszembe róla. De a másikról. Ő egyébként Morris Wilkins, aki valami borzasztó olyan nagy genetikus lehetett a maga idejében. Egy dolog viszont kiderül ebből az egész dologból, aki a genetikával hobbi alapon akar foglalkozni, tehát nem egy ilyen atomagyú tudós, aki éjjel-nappal ezzel foglalkozik, annak érdemes ezt a honlapot felkeresnie, nem csak a történelem miatt, hanem itt van egy másik oldal, ahol gyönyörűen illusztrálva elmagyarázzák az alapokat, tehát hogy tudjuk, hogy mi az, hogy sejt, mi az, hogy DNS, mi az, hogy, hogy protein, ez szól nekünk, ahhoz, mert mi elolvastuk itt adás előtt a sajtóban, mi jelent meg erről a genetikai kutatásról, a harmadik mondat után már nem értettünk belőle semmit. Hát igen. Tehát mindenkinek érdemes a The Gene School honlapját fölkeresni, és itt tájékozódni arról, hogy mik a genetika alapjai, hogy esetleg mi is tudjunk majd klónozni, ahogy Dollyval is történt a első klónozott birkával 93-ban. Néhány hónapja következett be Magyarországon az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, hogy elérkezett az internet robbanás. Vagyis most már annyian használják a netet, hogy azt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Én személy szerint veszem is észre ezt, mert esténként annyira bedugul a hálózat, hogy szabályszerűen felbosszantom magam, hogy milyen lassan megy a háló, olyan sokan használják, hogy egyszerűen bedugult. Ez az időszak Amerikában úgy 4-5 éve következett be, ahol most egy újabb mérföldkövet értek el. Ha a hírek nem csalnak, tavaly 650 ezerrel több internetes állás volt az új világban. Ennek mi a jelentősége? Ismét vendégünk Pap István, a Cisco munkatársa. Ugye ennek először is itt egy tanulmányról van szó, ami nem csak az internet gazdaságban foglalkoztatottak számáról szól, és ennek a számnak a növekedéséről, hanem nagyon sok minden másról, általában véve az internet gazdaságra gyakorolt hatásáról. Itt három területet vizsgált a tanulmány, az egyik az a foglalkoztatottak száma volt, a másik az internet vállalat, az internet gazdaságban érdekelt vállalatok teljes árbevételének a növekedése, mondjuk az USA nemzeti össztermékéhez képest, és a harmadik pedig, hogy hogyan nő a vállalatok hatékonysága foglalkoztatottakra lebontva. Hát kezdjük az elsővel szerintem. Jó, kezdjük az elsővel. Éppen itt a műsor előtt beszéltük meg, hogy milyen érdekes, hogy amíg itt Magyarországon néhány százalék körül van egyáltalán az internetezők aránya, addig az Egyesült Államokban már 1% körül van azoknak a száma, akik az internetből pénzt kapnak. Ugyanis ugyan az interneten dolgoznak, internetes állásuk van. Közel 2,5 millió ember dolgozik az internettel az Egyesült Államokban, és már ez önmagában egy lenyűgöző szám, viszont hogyha a növekedést nézzük, ami 36%-os volt az elmúlt évben, akkor ez még izgalmasabb. Ez a 36%-os növekedés adja egyébként ezt a 650 ezer új foglalkoztatottat. Hát ez nem akármi eredmény. Vajon Magyarországon mikor fogunk idáig eljutni? Hogy 36%-kal nő, mert hogy 650 ezer emberrel több fog dolgozni egyik évről a másikra az internetre, azt nem tudom, de hogy 36%-kal többen fognak az internetgazdaságban dolgozni, még az is messze van, én azt gondolom. Mi is volt a második téma? A második téma az az volt, hogy az internetgazdaság vállalatainak a teljes árbevétele mennyivel nagyobb mértékben nőtt, mint az USA nemzeti össztermékének a növekedése. Körülbelül háromszoros volt az internetgazdaság növekedés, ez, ha jól emlékszem, a tanulmány 11%-ot mutat, míg az USA GDP az 4,2%-kal nőtt. Ezért szokták azt mondogatni mostanában, hogy Amerikában ez a húzó ágazat, az informatika, az internet, illetve az ehhez kapcsolódó iparág. Ez teljes egészében így van, olyannyira, hogy mint hogyha foglalkoztatottak számára visszatérünk egy pillanatra, akkor az internet gazdaság az ma több embert foglalkoztat, mint mondjuk a biztosítási ipar, a távközlés, vagy a közművek, vagy akár az autógyártás, ami az Egyesült Államokban tradicionálisan erős gazdasági ágazat. Ilyenkor szerintem az átlagemberben fölmerülhet, hogy de hát honnan van ennyi pénz, hogy ennyi ember tartson el az internet? Hát mégis az ugye arról szól, hogy az emberek ott ülnek a monitor mögött, számítógépeznek, és mégis ennyit ez a szolgáltatói szféra ilyen sok embert el tud tartani. Ugye erre is van egy érdekes adat a tanulmányban. Az interneten bonyolított kereskedelmi tranzakciók összértéke az 523 milliárd USA dollár volt a tavalyi évben. Úgyhogy ez azért elég pénz ahhoz, hogy ennyi embert eltartson. Mennyire lehet most az országunknak az összadóságállománya? Hát ennyi szerencsére nem. Ennyi nincsen. Ennél jóval kevesebb. Tessék? 30 milliárd talán. 30 milliárd talán. Pedig azért az is rengeteg, ha jobban belegondolunk. Hát nem semmi ez a fejlődés. Van, lehet valamilyen állapotot kitalálni, hogy hova fogunk eljutni, vagy hogy mi hova fog fejlődni egyáltalán ez az internetes iparág, tehát hogy mondjuk egy-két év múlva hova fejlődünk, tartható lesz ez a 36%-os növekedés, illetve az elektronikus kereskedelemnek a bővülése? Ez egy borzasztó nehéz dolog megmondani, mert ugye az elmúlt évek felmérése és előrejelzései azok rendre alulmúlták a valóságot, és soha senki nem tudta olyan nagyra becsülni a növekedést és ezeket a számokat, hogy az aztán egybevágjon a valósággal, úgyhogy én most nem mennék ebbe a jóslásba bele, de ez egész biztos, hogy ez a dinamikus növekedés meg fog maradni még hosszú időn keresztül. Köszönöm szépen! Azt kérdeztük a dragoni hírsziporkák végén, hogy hány hangot szólaltat meg ez a polifonikus mobiltelefon. A megfejtőnk a vonalban. Jó estét kívánok! Halló, halló! Hát szerintem neki egy hangja sincsen. Hát most momentán nincs. Ennél azért jóval többet szólaltat. Halló, na? Halló! Szép jó estét kívánok! Kihez van szerencsé? Jó estét kívánok! Jó estét! Nem hallok. Nem halljuk semmit a telefonon. Nem baj, de mi halljuk, abszolút halljuk. Szóval hány hangot tud megszólaltatni a mobiltelefon? 12-t. 12-t. Igen, hurrá. Akkor jó, figyelj. Volt még más kérdés, amit te ott kérdeztél, hát ha, vagy mondtál itt ezzel a mobiltelefonnal kapcsolatban, hogy... Hány hanghullámot, hány hangszert tud? Arra nem emlékszem. És hány oktáv terjedelemben? Mint Zambó Jimmy. Én kockáztattam. Na, kevesebben. De Zambó Jimmy is ennyit tud. Nem, ő többet tud ennél. Na, Zambó ezt Jimmy, majd megmutatjuk. Szerintem Zambó Jimmy 8 oktávot, nem? Jaj, ne viccel. Nem? Oh, igen, ne viccel. Többet, mint a zongora. De ez 5 oktávot, oktávot tud. Kihez van szerencsénk egyébként? Fülöp Kornél Dombóváról. Kornél, köszönjük szépen, és gratulálunk a megfejtéshez. Köszönjük. Önné a gyaloglós póló, illetve a PC World e-havi száma. Köszönjük szépen, hogy... Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, és hallgassa továbbra is a modem időket. Persze. Van még egy kis időnk, és kaptunk egy levelet, Bódi Zoltán is megkapta ezt az e-mailt, amiben azt kérdezte tőlünk egy hallgatónk, hogy mi is az a BIOS. Igen. Pedig egyszer erről már beszéltünk az infószótárban. Biztos már nem emlékszik rá. Ez egy betűszó, egy angol rövidítésből összeálló betűszó, Basic Input Output System, tehát mit tudom én, alapvető bemeneti-kimeneti rendszer. Ha jól tudom, én nem vagyok számítás. Kiválóan mondtad, pedig nyelvész vagy. Ha jól tudom, ez a számítógépnek a legalapvetőbb kommunikációs egysége, amelyiktől tulajdonképpen minden függ, hogy elindul-e az operációs rendszer, meg az egész gép. Kiváló, te is kapsz egy gyaloglós pólót. Köszönöm. Könnyen beszél Szárpi a Norbi nevében. Ő csak hallgat. Igen? Csetel. Nem tudom, hogy ezt magyarul hogy lehet mondani, nem is mondja senki magyarul. Az a gyakorlat... Nem is kell mondani. Hát éppen ezt mondom, hogy az a gyakorlat a számítástechnikai szaknyelven, meg egyáltalán a szaknyelvekben, hogy az idegen eredetű betűszókat nem magyarítjuk, mert túl bonyolult lenne. Még azt is kérdezte a hallgatónk, hogy hogy lehet upgrade-elni, hát ezt én nem tudom megmondani, inkább itt az asztal körül valaki más. Viszont az upgrade-elés, ez egy olyan szó, amit teljesen jól el lehet kerülni, és upgrade-elni lehet ezt is, tehát frissítés. Ez nagyon frissítettük régóta... magát a kifejezést, és azt mondjuk igen, helyett, azt hogy frissíteni. Hiszem, azt hiszem, hogy ez sokkal frissebb, sokkal inkább, sokkal újabb, és sokkal jobban a fülünk hozzááll. Ez magyarul van, hogy frissítés, ezt meg is értjük. Nem kellene itt folyton upgrade-elni mindent. Mint ahogy egyébként nem is upgrade-elnek, mert egyre több helyen írják a frissítést, az egyre hétköznapi kifejezés. Hát program frissítések, most már a szoftver upgrade-ek is. Tehát. És van az update is, ami ehhez hasonló szó, de van némi különbség. Az update például általában csak azoknál a programoknál, vagy program kiegészítéseknél használatos, ami mondjuk hónapról hónapra frissül. Tehát aminek az adatbázisába kell újabb adatokat. Aha, például egy vírusírtó igen. Program. Igen. Igen, és akkor upgrade, akkor frissítés, amikor a programot magát is átírják. Ahogy az angol mondja, egy újabb fokozatra emelem, upgrade, egy gradius, tehát egy fokot emelek nagyon rajta. Igen, de azért ettől függetlenül magyarul mind a kettőt érdemes úgy mondani, hogy frissítjük. Persze, ugye, frissítjük. Felújítjuk, talán ezt is lehet. Azt nem szoktuk mondani, a frissítés a szakkifejezés. Visszatérve a másik kérdésre, az asztal körülülök tudnak valamit segíteni az olvasónknak, hallgatónknak? Hogy, mi mindig tudunk segíteni. Hogy hogyan lehet a BIOS-t upgrade-elni? Hát ezt el kell menni a BIOS gyártójának a honlapjára. Amikor bekapcsoljuk a számítógépet, azonnal kiderül, hogy ki gyártotta a BIOS-t. Mit tudom, American Megatrends, vagy stb. Stb. Award, elmegyünk a honlapra, megnézzük azt, hogy a BIOS-unk milyen típusú, letöltjük azt a kis programocskát, ami a frissítést végrehajtja. Ez a régi tartalmát kitörli, tehát azt a programot, ami régen felügyelt a számítógép alapvető funkcióinak működésére, ezt kitörli, helyre teszi az újat. Ez arra jó, hogy akkor újabb eszközöket tud a számítógép kezelni, amik a BIOS elkészítésének időpontjában még nem voltak elérhetőek. Hát ez volt a ma esti PC tippünk. A modem idők viszont legközelebb július 13-án jelentkezik, amikor is 5 éves lesz a modem idők. Addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak a régi műsorok Real Audio-val, de a felvételek a PC-vel, CD mellékletén, MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.